Jag ska sjunga en visa utan ton. Hej sjudundrande löven, du ska stå som en brukspatron emellan fittan och röven.